मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वालन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मधारन। पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। जो खब हो तो बसेरो करो नीली कारिंदी पूर कदम की धारण। मतलब रखान जी जो है उन्हें श्री कृष्ण से बहुत लगाव है, उनकी हर चीजों से उन्होंने जो जो इस्तेमाल किया था, जो जो चीजें उन्होंने यूज किया मतलब व्यवहार किया था उसका इस्तेमाल किया था, वो हर एक चीज से मतलब श्री कृष्ण की हर एक चीज से रखान जी को बहुत लगाव और प्रेम है। तो उन्होंने पहले पंक्ति में कहा है कि श्री कृष्ण की जन्मभूमि के प्रति जो है उनका बहुत लगाव है। वो कह रहे हैं कि अगले जन्म में अगर मुझे मनुष्य का जन्म मिले, अगले जन्म में अगर मुझे मनुष्य का जन्म मिले तो मैं गोकुल के ग्वाल वालों के बीच, गोकुल गांव के ग्वाल वालों के बीच रहने का सुयोग मिले, यानी कि उनके बीच रहने को मिले, ठीक है। और अगर जो पशु हो तो कहा बस मेरे चरों नित नंद की धेनु मधारन। और अगर मुझे अगले जन्म में पशु का रूप देना चाहते हैं, अगले जन्म में मुझे पशु का रूप देना चाहते हैं तो मुझे एक मिनट, हाँ, अगर अगले जन्म में मुझे पशु का रूप देना चाहते हैं तो मुझे उस ब्रज में ही रहना चाहते हैं ताकि वे नंद की गायों के साथ बीच में रह सके। ये जो बोला है ना चरो नित नंद धेनु मधारन, मधारन मतलब बीच में। जो पशु हो तो अगर मुझे पशु का जन्म मिला तो मुझे उसी ब्रज में मिले ताकि मैं उन गायों के बीच रह सकूं। पाहन हो तो वही गिरी को जो धरो कर हरी छत्र पुरंदर धारण। और अगर मुझे अगले जन्म में पत्थर बनाना चाहते हैं तो मुझे वही गोवर्धन पर्वत बनाए जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए अपनी काली उंगली पर उस पत्थर को धारण किया था। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट। जो खब हो तो बसेरो करो नीली कालिंदी कुल कदम की धारण। और अगर मुझे अगले जन्म में पक्षी का रूप देना चाहते, पक्षी का जन्म देना चाहते हैं तो मुझे उसी कदम के डाल पर बसेरा दे, जहाँ श्री कृष्ण बैठ कर बांसुरी बजाया करते थे। यानी इन सारी चीजों से यह प्रतीत हो रहा है कि रखान को श्री कृष्ण की हर एक चीजों से अति लगाव है और वह श्री कृष्ण के सानिध्य में ही रहना चाहते हैं। अरु कामरिया पर राज फूल को तजी डारो, अटवू सिद्धि नव नित्य को सुख नंद की धेनु चराये बिसारो। रखान कबू इन आखिर सो ब्रज के बन बाग तड़ाक निहारो, कौतिक हूँ कौधात कौधात के धाम करीम के कुंजन ऊपर बारो। यहाँ पे रखान जी कह रहे हैं कि ग्वाल वालों की लाठी और कंबल, यहाँ ग्वाल वालों की नहीं, ये देखो लकुटी मीन्स लाठी, कामरिया मीन्स कंबल। श्री कृष्ण की लाठी और कंबल अगर मिलता है उन्हें, यहाँ पे कह रहे हैं श्री कृष्ण की लाठी और कंबल अगर उन्हें मिल जाए तो उन लाठी और कंबल के लिए जो है वो सारे राजीनों लोग के राज सुख को त्याग सकते हैं। किसके लिए? श्री कृष्ण के लाठी और कंबल के लिए तीनों लोगों का राज, तीनों लोगों का राज सुख त्याग सकते हैं। आठवों सिद्धि नौ निधि के को सुख नंद की धेनु चराए बिचारो। वो आगे कहते हैं मैं इसके लिए आठों सिद्धि और नौ निधि को भी सुख छोड़ देने के लिए तैयार है। किसके लिए? उस ब्रज के बन बगीचे और तालाब को निहारने के लिए। मतलब रसखान का वो इलाके जो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रसखान जी जब से रसखान ने उस ब्रज के बन बाग और तड़ाग यानी कि तालाब को देखा है उसके लिए वो आठों सिद्धि और नौ निधि को जीवन भर के लिए मतलब त्याग देना चाहते हैं। किसके लिए? ब्रज वन बाग वन बगीचे और तालाब के लिए, ठीक है। कौटी खूब कौलधात के धाम करीम की कुंजन ऊपर बारो। जब से उन्होंने वो ब्रज के कांटेदार झाड़ियों के झाड़ियों को देखा है, उसे निहारने के लिए जो है सोने से करोड़ों सोने से महल, सोने चांदी के महल को भी त्याग देना चाहते हैं। समझ में आया? सब नाचना की से बोलिए। चौथिस एक अवधास के धाम करीम से कुंजन इस पर बारो, मतलब लग रहा है। अगर जब से कभी ने ब्रज से बनों बगीचों तालाबों इत्यादि को देखा है, वे इनसे दूर नहीं रह पा रहे हैं। जब से कभी ने करीम से झाड़ियों और बनों को देखा है, वो इनके ऊपर करोड़ों सोने के महल भी, सोने चांदी के महल भी निछावर कर देना चाहते हैं। मैं किसी को रिपीट करूंगी, आप लोग ध्यान से सुनोगे। या लखती अरुण कामरिया पर राज को सजी डारो, आगे कुछ भी नाव निधि के सुख नंद की गाय चराई दिखा रहो, दिखा रहो मैंने ढूंढना दखान कबूरी नाथी को ब्रज के वन बाग सलाह निभा रहो, कौटी से कौधार के धाम करीम के कुंजन ऊपर बारो। यहाँ पे जो है रक्षण जी भगवान श्री कृष्ण के से जुड़ी हर एक वस्तुओं से बड़ा ही गहरा लगाव है और प्रेम है। वे कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए तीनों लोगों का राज पाठ सुख ध्यान देना चाहते हैं। अगर उन्हें नंद की गायों को चराने का मौका मिले, वो इसके लिए वो आठों सिद्धि और नौ निधि के सुख को भी त्याग देना चाहते हैं। जब से कभी ने ब्रज के वनों बगीचों तालाबों इत्यादि को देखा है, वे इनसे दूर नहीं रह पा रहे हैं जब से कभी ने करीम की झाड़ियों और वनों को देखा है, वो इनके ऊपर करोड़ों सोने के महल को भी निछावर कर देना चाहते हैं। इसके लिए करीम की झाड़ियों और वनों को निहारने के लिए समझ में आया।